urtero, aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia, euskaldunak garelako. Antxeta irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula, baz duzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikazioegunetan sartzea eta Antxeta irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta irratia zure telefonoan ere bai. Egunon berriro ere Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, hementxen jarraitzen dugu Jean-Pierre Garokorene eta biok, Xavier Martínez de Antoñana, egunon berriro ere, Jean-Pierre. Egunon. Bueno, emaitza ezberdinak lortu dituzte asteburu honetan Bidasoa eskualdeko taldeek. Alde batetik, Real Unionek jokatu zuen aurrena larun batean, bana berdindu zuen Getxokoarena zen aurka, gogora ezagun, bitaldeak Espainiako Ligako sortzaileak direla, eta bien artean, 1927an, ba, kopako finala, jokatu zutela. Bestetik, Bidasoak bigarren zati on bat egin ondoren, Jean-Pierre, 32 eta 27 gailendu zitzaion Inkarlosa Kuenkari. Bai, eta 12. garaipena eskuratu, berala esaten da, eh? Hori, azkar esaten da, hori. Hogeita lau puntu ditu, eta bigarren dago zailkipenean, Barcelona beti horretik, 28 punturekin eta garaipena, ba, garrantzitsua. Leia oso estua izan zen lehen zatian, hain zuzen ere, 14 eta 14 bigarren zatian bere turboa jarri zuen Bidasoak. Bosgarren martxa, bai, sartu. Garrena osei garrena baita ere. Eta hor, ba, bere lana askitzuko mete zuen, Sergio de la Salud berriz zora garria. Jonazkoe zer esan. Eta Jonazkoe ere bai bilok, eh? Bi erdilariak, beti taldea bere agindupean, eta garuna, zuzentzen duten. Zuzentzen duten taldea, hor akotxa berriz ere kolpe bat, nahi gabeko kolpe bat eman zio, baina dakit, ze balioa ematen duen txantel gorriak arbitroek. Bai. Joko zaina dira, ez epailea. Ez borreroak, ez? Claro, nahi dut esan, eta joko zain dezela, ba, uste dut erabakia, aski zorrotza izan zela, dan genimil rakotxea, defensa lanetan oso ondo ari zen, eta hor kolpatu zuen Kuenkako jokalaria, baina nahi gabe, 2 minutuko zigorra, noski, bai, baina hortik, ba, txartel gorria erakustean, gehiegin ere ustez, eta gero, ba, partidua sirra, bere lana oso ondo betezula, eta Kuenkan, ba, Kuenkan beti, argentinar baten iparratzean zuzentzen duen taldea, Pablo Simonet, eta gero, Alves eta lehen zatian aizuen ere Nacho Moya eta beti bezala Leo atezain oso dirdirtsua eta oso erabakigorra. Azkenean garaipena 32 eta 27 eta denok pozik. Bueno, astero bezala gure aurreko euspenak egin genituen eta asmatzaile bakarra izan zen. Gure koldo nausia, nagusi. Real Unionen berdinketa aurreikusi zuen, Jean-Pierre? Bai, bizkorra da hori, Karo, karo, karo. Bihotzarekin gauza gutxi, ja, eskarmentuak eta ja, aditua da, gauza hori. Eta nik uste dut ikusi zuela hor, Arenasek bere iparrorratza eri ez duela galdu eta beharrezkoa zituela puntuak. Eta Real Unionek, ba, sofritu egiten duela estadion galen, ala eserekin porrota, sofritu zuen gainontzeko arakaldo eta lenguan ere sofritu zuen. Baina, bueno, hor koldok erakutsi du bere eskarmentua. Hombre, hombre, bueno, bizkorra da gero. Bidasoa 21 waterpolo taldeko gizonezkoek jokatu zuten, azken portun leioaren aurka, eta EH kopako bigarren fasea ez dute behar bezalasi. Sei eta zazpi galdu zuten, barkatu, bizkaitarren aurka. Horretaz gain, ama Guadalupekoa judo elkarteko Maialen Ramosek, 70 kilo azpiko txapelketan, Espainiako txapelduna bilakatu zen senior maian. Zorionak Maialeni, beti bezala. Bidasoa eskualdeko talde ez gain, asteburuko euskal taldeek eta euskal kirolaren inguruko berri guztiak aipatuko ditugu, beraz, denbora gehiago galdu gabe, has gaitezen, gaurko kiroletik saioarekin. Eta sarrera aipatu dugu Jean-Pierre, Euskal Futboleko bi klasiko lehiatu ziren larun batean, Estadio Galen, euri jasa izugarri baten azpian, Real Union ondo aritu zen berdegunean, Lezati txukuna burutu zuten Zuleikarenek, eta lehen gola egiteko, bain bat aukera izan zituzten lehen zatian. Aurrean, Getxoko Arena sendo bat izan zuten ere bai, hauek ere gola egiteko abaguneak izan zituzten, baina txustak, erantzun ezin omeak eman zion, ba, Leandroren bisaiak erei, bigarren zatian, heldu ziren neurketako bi golak, bigarren zatia hasi eta gutxira Kijerak eta Madrazo jokaldi bikaina gauzatu zuten, ezkerregaletik eta Galanek baloia sarera bidali zuen. Baina Jean-Pierre bigarren aldiz jarraian korner bidez jaso zuen berdinketaren gola Real Unionek. Bai, eta aipatu behar dugu berriz ere Irazustak bere lana oso txukun bete zuela eta Real Unionentzat ba atezaina ba oso garrantzitsua dela eta bermea ematen diola, taldeari eta hori kontutan hartuta, Reunek beharren zatian oso ondo hasi zuen, ezker galetik hain zuzen ere Kijera eta Madrazo lehen jokaldian, hor bete zuten jokaldi berezi bat, bigarrenean, berroita sei terditan, ba, Kijerak zerbitzu bat eman zion, Madrazok erdiratu zuen oso ondo, eta Galan, hor Galan, ba, hor bi metro, azkeneko bi metroetan, ba oso jokalari erabaikorra da, eta gola sartu egin zuen nafartarrak, eta aurretik jarri zen baino, Pradera, bere eskarmentu osoarekin sartu zuen burukada bat, 63. minutuan, eta berriz ere, aipatu behar dugu, Ranunek, hartzen duela gola, korner bidez, eta hor, azkeneko bi metro hietan, lehengoan Amoribietan, Aimar Sagarzibiltza. Aimar Sagarzibiltza izan zenen egilea, eta lehengoan aditu bat, eskarmenteko jokalari bat, Pradera. Bai, bai. Eta azpimarratu genuen ja Praderaren jarrera azkeneko denboraldietakoa, baina gola sartu egin zuen. Gero beste gauza bat, Real Unionek ere gauza bera egin zuen bere golan, baloia hor kokatu zuen, bi metro, iru metrora, eta hor ba, ondo, gauza ondo eraman zuen. Baina hartu egin zuen ere bai. Hor arazoak izan zituzten berriz ere atzelariek eta hor nabaritu zen berriz ere da hobetu behar dela eta lana egin behar dela alde horretatik. Gero ere, ba, beste abagune bat esan zuten, Arenas ere bai. Aipatu barra dago, ba, Arenas... bere ala amar jokalarikin gelditu zen, eta, bueno, alde horretatik... Segituan, gola sartu eta bi minutura. Bere ala. Eta hor, ba, Raunenek ez zuen profitatu hori, eta berdindu egin zuen. Ba, eta hor zeu koskea, eta orain zerkapanean, ba, Arenasen puntu berakin. Sei gol lortu egin ditu, Real Unionek, sei gol hartu egin ditu, Arenasek bost sartu egin ditu, eta bost jaso egin ditu. Bueno, beharko du, hobeto Real Unionek, zerbak arazoa ditu Javi Martínez berriz bertan behera, Kapelete kuadritzeko kolpe bat, Ariz Borda ez da errekuperaturik oraindik lenguan deialdian sartua zen. Bueno, hor Iban Pérez atzelari bezala aritu zen, baina ez egaletik, erditik, eta nik hor ez dut oso eroso ikusten, erosoago ikusten dut egaletik, Gexanen elosegi aski ondo berelena bete zuen, baino aipatzekoa eta azpanorretzekoa. Real Unionen jokalari hoberenak Kijera atzelaria, Eki atzelaria eta Irazusta atzelaria alin badira, zeozer aldatu beharkoa da. Ba bai, hain zuzen ere Jon Irazusta barrena elkarrizketatu genuen, eta berak ba hobetzeko bai. Margina duela aipatzen du, taldea ondo ikusten duela, baina ba, zenbait zentzutan ba, taldeak gauza gehiago edo gehiago landu behar dituela. Goazen entzutera beraz, Jon Irazusta barrena Real Unioneko kapitainaren adierazpenak. Bueno, pena bat izan zen, ez? Partidua nik ustete gure aldeagoko junbarko zula, baina, bueno, egia da guke baloia gehiu izan arren, eta balerarekin gehiu proposatu arren, ba, behaieke bai aukeran bat izan zuela, bai lehenengo parten, eta korner, empatatu ziguen korner hortan, ez? Ba, bueno, positiboa da nik ustet, ba, gero eta gehiago fase gehiotan ikusteala taldiak nahi duna proposatu, bai baloiakin da baloi gabe, entrenatzaileak nahi duna, eta hoi dala bidea, ez? Eta bueno, guain, sartze ez dian golak, seguru nao, bide hortatik etorriko diala, eta baita ere, ba, ekidin guri sartze dizkiguen goloiek, ba, jokaldi berezioetan, ba, kasu hontan corner bat izan zala, eta azkenengo biak hola izan dira, ba, landu berdeu berriz ez gertatzeko. Bueno, nabaritzen zaio Jon Irazusta horren atezaina dela, ze jende asko normalean bakarrik aurrekoarekin gelditzen da, ez? Bueno, baloia ez dutela sarera bidaltzen aurrelariek, baina bera ere aipatzen atzetikan. Bueno, landu egin behar dugu baita ere, ba cornerrak eta gu ekidin guri gola sartzea. Ze azkenaldi honetan, ba lan handia izaten ari da Jon Irazusta barrenak. Bai, eta aipatu dizutena. A ber, Ramiroko jokalario berenak. Irazusta, Xenar, Kijera, Ariz Borda. Claro, atzelaria. Bai, anatzen izondo, bai, baina ere hori ere erdilari bezala lanetan. Bai, hori da kontua eta esnatzen ari dena, nahiz esan jokalari erabaki gorra dela nere iritzi ez da Mario Caparete, baina kolpatua berriz ere, ez dakit koski beharko du gaur ratzaldeko frogak, jokalari erabaki hor bat, Javi Martinez, baina berri lesionaturik. Donoso, lesionaturik. Lesionaturik, Guille Donoso, ere bai, Mikel Azkoiti, atzelaria, lesionatura. Bueno. Jarrera horrekin, ba, jarretu behar du, baina hona eta guztiz ere, sailkapenea hausnartzen balen duzu, beti Amorebieta dago aurretik, berdindu egin zuen, 15 puntu ditu. Hoxe, egia, lehia, istua dagoela, erdian, baino, anata guztiz ere. Aipatzen dugu, Real Unionek 10 puntu ditu, eta Amorebietak bost. Bai. Real Union 7. postuan dago, bai. Eta Amorebieta lehena. Bai. Eta hor tartean beste sei talde. Baino 8. jardunaldia ez du jokatuko berehala, datorren astean Arrazinen aurka, ba Covid dela medio bertan behera gelditu da neurketa hori eta hor bertan dugula berehala Arena 10 punturekin eta 6 punturekin leioa gorantza, eh? Eta hor arazoa ba Portugalete eta Barakaldo. Portugalatera alata guztiz ere joan behar da goizeko 11etan jokatzea La Florida futbol zelaian. Zuk ezagutzen duzu La Florida futbol zelaia, ez? Bueno, horrekin dena esan adut. Horrekin dena esan adut. Eta Barakaldo, ez dakit, jokalaria baitu, baina taldea bezala ez du osatu garen dik Aitor Larrazabalek kontu. Ez dakit nola egongo diran kontuak. Nola, kirol zuzendari Aitor Larrazabalek eta entrenatzaileak Aitor Larrazabalek. Bueno, hori aipatu behar nizu. Ba, berak egiten du gozaria, berak gozaltzen du berak egindako gozariatik, eta, bueno, erabaki guztia berak hartu ditu, baina bueno, baten batek eskatuko dio zertatzen da, ez? Bueno, agian historian lehena izango da bere burua kanporatzen. Bueno, ikusiko da. Edo aldatzen. Edo aldatzen. Bueno, entrenatzaile batzuk egin izan dute hori, eh? Bueno. Tira, Racing, Santanderreko Racingen aurkako neurketaz hitz egin baino lehen, goazen berriro Zuleikaren, Aitor Zuleikaren adierazpenak entzutera, berriro ere armaiatik ikusi zuen neurketa, Joseba Agirre izan zen berdegunean taldea zuzentzen. Azken neurketa izango da zigortutakoa Aitor Zuleikarentzat, beraz, ba bueno, datorren astean ez, baina bi aste barru, ba berriro taldea zuzentzeko aukera izango du. Entzun dezagun, entrenatzaile Azkoitiarraren adierazpenak. Partioaren sarrera ona egin genuela, eta lehenengo ordu erdi ona egin genuela. Aurre ikuste genuen, Arenas bagenuen aurrean, eta nik uste dute ondo atera ginela beharen lehenengo presio horretatik, eta horren ondorio ba, aurkako areara iritsi ginela hiru lau bider, nik uste dute arriskua sortuz, eta arrisku gehiago sortzeko aukerakin ere bai. Eta bigarren osatearen sarrera oso ona da, gola sartzen dugu, eta saiena egin da genuenean, ba bueno, hor egon ziren bi edo hiru falta gure zelaian sartu araz eskigutenak, horren ondorioz bloke bat joan gande jokaldi batetan, ba bueno, korrera eta gola, eta gondorren espulsioa, ezta, eta hortik aurrera nik uste dut, ba, baita ere partioa kontrol behar izan genuela, alegin duinen, bai eskerretik, bai eskuinetik, agian azkenengo goi oita os minutu horietan lehengo ordura artez bezala eskuin aldetik gehiago, aukera batzuk izan genituen, gehiago izan zitezkeen, eta nik uste dut, ba bueno, kasu honetan merezi baina gutxiagoko saria jaso genuela eta nik aipatuko nuke ba bueno partidu on bat egin genuela oso ona izateko ba pizkat agian estrategia jokaldia hobeto defenditzea eta pantriluaren dominioa ba gehiago denbora gehiago luzeagoan izatea izango litzatekeela. Bueno, ba hortxe Aitor Zuleikak aipatutakoak pozik, baina, bueno, partidu oso bat burutzeko, ba detaileen falta, ez detaileen falta, batez ere, geldikako jokaldietan. Multzoko emaitza kontuan hartuta aipatu dugu Jean-Pierre, Real Union egoeran berdinean mantentzen dela, 7. postuan 10 punturekin, eta, 8. arekin, getxokoaren asekin, berdinduta. Bai. Asteburu honetan Errealare bai, eh. Errealare bai. Errealare bai, noski bai. Kulturekin. Razinen aurka jokatzeko zen asteburu honetan Real Union, El Sardinero futbol zelaian, baina zergatik diot jokatzeko zen? Ba, jardunaldi honetan Razin Sanseren artekoa bertan bera geratu delako, Jonande Razin aurrelariak positibo eman ostean, honek esan nahi du, ba aste honetan ezingo dutela jokatu, izan ere itxialdian egongo direlako. Itxialdian, alde batetik itxialdian, eta gero iristen balimadera ere ostiralean, ostegunean, ez dute hor, ez dituzte bi egun izango prestatzeko, hori kontutan hartu behar da, logikoa bai. Da. Eta orduan, ba, itxialdi horren ostean, kokatu beharko dute, plazatuko beharko dute data bat, eta nire ustez, hausten du Real Union abiadura. Bai, bere ustez, guztiz, guztiz eta guztira kontutan hori hartuta, ba beste arazo bat, gainditeko kontutan izan dugu ere, arazo bat eta eragozpen handia ditu. Bai, abenduan gaude, baina ez du ahantzi behar aurten liga ezberdina dela, ja 8. jardunaldia, 9. jardunaldia jokatu behar du Real Union. Eta aurten berehala erabakitzen da den. Bai. Berehala eta puntu asko lortu behar direla eta hor ikusten mugarrik da garbi Amorebieta hor finki dabilela eta claro, gero Athletic Racing, Laredo, hor sartu da. Hor sartu da. Ea nork irabazten duen San Lorenzon. Oi, beste kontua da, han irabaztea. Baina, beste kontua da, bai. Ez ari zu Bilbao Athleticeko jokalaria. Claro. Macho, macho. Bai, eta Real Unioneko eri. Bai. Hor zeu koska. Bate matek aipatzen zidan, eta Amorebietakoak aipatzen dute askotan, esaten dute, bueno, ongi etorriak bigarren B mailako klubara. Ba, Laredo hortxe dago. Amorebietarekin batera. Eta berai dakiten bezala kudeatzen dituzte afera guztiak berdegunean. Eta hor, ez dakit nola ateratuko diren hortik, ateratzen balin badira Barakaldo, Portugalete eta Leioa. Egia esan, Leioa ba, abiadura bat hartu duela, martxa bat gehiago jarri duela. Bai, horreko aste barrua Santanderreko Razin irabazi zion. Bai. Eta badirudi Amorebietarekin berdin du. Bai. Bueno, sarriena beti komplikatua izaten da. Horregatik Real Unionek eskuratutako garaipena bere garrantzia du eta hor erakutsi zuten bere maila dutela. Eta futbol zelai komplikatu batean, Eta bueno, ari hortatik jarraitu dezala Real Unionek. Sarrienako tiraka. Bai, tiratu beharko du. Bueno, eskubaloira igarotzen gara eta bidasaren garaipenaren xehetasun guztiak kontatuko ditugu jarraian. Jean-Pierre, lehen zatian Cuenca hobe izan zen, ala ere 13 bukatu zen lehen zatia. Hori bai, bigarren zatian Jose Masierra azaldu zen eta Sergio Lazalud eta Jon Azkueren gidaritzapean 32 eta 27 irabazi zuen talde irundarrak denboraldiko 12. Garaipena eta 24 puntu. Beste errekor bat izan ere 1984-1985 denboraldiko puntu berak lortu dituzte lehen 15 jardunaldia jokatu direnean. Bai, eta hor kontutan hartu behar da marka puskatzen ari direla, Bidaso marka guztiak, eta goraipatu dut berriz ere, amaigarren garaipena eskuratu dutela, eta hori bere garrantzia duela, noski garrantzia duela. Eta larun batean komplikatu izan zen, Cuenca oso talde indartsua, 6-0 lerroan beti, eta hor beti erasoan Simonet argentinar jokalaria hor dela eta bere agindupean, baina hor pibotean Moscarilo, bere pibotea lanetan, arazo gehiago izan zuten. Pontziano, baina Pontziano gertatzen dena, Pontzianorekin bai, erabaki gorra dela, baina ere desorekatzen dela. Bizkat, bai, bere burua, bere kabuz dabil. Bere kabuz, eta azken finean jaurtiketa batzuek ez dire oso onak eta beste batzuek bai eta baloia galtzen ditu eta kolpatzen da eta bere burua ez dakit duen orekatuagoa behar luke hori hemendik esan da aski erresa da, baina gero bere eragina izatun du taldean eta Lirio Jimenez ezen oso pozik beraren jarrerarekin eta esaten behar dula lasaitasun puntu bat. Eta nik ez dakit hor Dutraren falta nabaritzen den edo ez, pentsatzen dut baietz, Asoba Ligan noski baietz, jokalarion bada, oain Wisla Plock Polonian ari da. Horatzen dugu, tal. Dutrak, Bidasoaren aurka aritu zena, eta Bidasoa kanporatu egin zuena, Europako txapelketan. Eta lehen zatian, ba, amalau eta amalau. Hor, bigarren zatian, bere gain hartu zuen, bere zardura, Jon Azkuek eta Sergio de la Saluk. Lehen zatian, beran, Sergio de la Saluk, bo sei gol sartu zituen, ja? Sei gol. Lehen zatian, sei gol. Bera bakarrik erabaki hartu zuen lehen lerrotik. Aurrean ere, beste sei gol sartu zizkioten. Eta Jon Azkuek ere bai, dinamika berrian, iparrorratza berde zartu gugu egin du, erritmoa ere bai. Guztira bien artean 17 gol. 17 gol, claro, eta 9 Sergio La Saludek, 8 Jon Azkuek. Ai, 150tik gora, bien artean. Eta alde horretatik, ba, Kuenkanen moian bigarre egaletik, bigarren lerroko jokalariak ere bere eragina izan zuen, hain zuzen ere lehen zatian, Moscariello, pivotelandan, Simonet, Eta Weinstein, argentinarra, hauek denak munduko txapelketa jokatuko dute. Eta atzean, Leo Maciel, lehen zatian, sekulako neurketa jokatu zuela, egia da bigarrenean. Horrek ere bai, munduko txapelketa jokatu du bai, aipatu dezagun Samu Ibañez izan zen, bigarren zatian aldaketa bat egin zuen. Ez dugu oso ondo ulertzen, baina bueno, beraien artean jakingo dute zergatik hartu zuten erabaki hori, hala eta guztiz ere bigarren zatean arazo gehiago izan zituen Cuenca Bidasoarekin. Eta Bidasoa, ba, burka bere abantaila hartu egin zuen, eta hori ba, ona izan zen, funtsezkoa Bidasoa taldearen zan. Aipatu ez, gauza bat egin duzitzen, Bai esan. Irurogeita bost gol hartu ditu Bidasoak. Hor bakarrik Bartzelonak 344 aurretik du. Eta Huescak ere bai gutxiago hartu ditu arten. Huesca, horroitzen zara nola aipatu genuen. Lagunarteko egon ginen. Jokalari honekin. Eta hor dago. Lehen neurketa galdu egin ditu, baina hor dago laugarren postuan. Baliatu du Bidasoaren garaipena, ba, postu bat igotzeko. Eta gero, porrota, Logroñoren porrota, Ademarren porrota, eta Cuencaren porrota, hor dago Bidasoa. Barcelona 28 punturekin, 24 Bidasoa, eta gero Logroño, Huesca, León, Cuenca, eta kontuz anaitasunekin. Anaitasuna? Boruntz. Haze garaipena Logroñoren aurka? Oso garrantzitsua. Oso garrantzitsua, eta sendoa gainera. Bai. Sendoa. Hakizu, Iruindarren eta Logroño taldeekin artean beti hor iaia derbia dela. Logroño ez da Osasuna ere futbol mailan, eta, bueno, Eskubaloian ere gauza bera askotan gertatzen da, eta aipatzekoa. Aipatzekoa posten gara anaitasunaren. Nafarren garaipenaren gatik. Bueno, protagonisten, neurketako protagonisten ahotsekin joango gara. Jon Azkue kapitainaren ahotsa badugu, kapitaina, Iker Serrano da, baina bueno, Jon Azkue ere bai, izan ere urte asko daramatza oriotarrak talde irundarren. Ja, ez dakigu ez da kontatzen zenbat urte daramatzan. Arraterekin, ja, Arraterekin, hori da. Asobalen, arraterekin oso gaztetxo ja hasitzen. Ondoren ona etorri zen, eta ordutik. Ordutiko ordago. Hemen, talde irundarrean, tira, guazen entzutera beraz, oriotarraren adierazpenak. Partidu zaila eta gogorra geneukan aurretikan, Cuenca oso momentu honen zegoen batez ere bai atezaina, bai Pablo Simonet errekuperatuta gero, eta gu oso mentalizatuta genden partidu oso gogorra izan zela, partidu oso fizikoa, eta ideia horrekin atera ginen. Lehenengo zatia oso berdindu izan zen, behaiek aurretikan juntzian gehien bat, baina txeren aldia aguantatzen jakin genuen, behaien gol erritmo hori aguantatzen jakin genuen, eta berdin dut iritsi ginen, eta bueno, bigarren zatin guk inoi deuna ingenun, dala bukaera arte nivel altu bat mantendu, eta hor Cuencak etzun aguantatu, eta hor alde itia lortu genuen, bost goleko errenta hori lortu genuen, eta bueno, azken minututan horrekin hori kontrolatzen saiatu ginen, baina hori izate zuten oso partidu gogorra izan guretzako, beraz garaipen oso garrantzitsua, bi puntu oso garrantzitsu, eta goiko taulan goikaldeko talde bati lortu joan beste garaipen bat. Dudik gabe, garaipen garrantzitsua izan zen Cuencaren aurkakoa, eta tira, Bidasoak aste honetan neurketa bakarra jokatuko du, hainbat aste daramatza bi neurketa jokatzen hasten berean, jokalariek eskertuko dukete, hori bai, azer nolako aukaria izango dute aurrean. Fraikin Garan Oiers, haren kiroldegian jokatuko dute. Esteban Salinasen eta Borja Lanzinaren aurka, ezagunak. Oso, noski bai, Borja Lanzina eta Esteban Salinas. Borja Lanzina erabaki gorra, baino Esteban gehiago. Hori da. Esteban bertan ja kokaturik eta ba, oso maitagarria eta jokalari ona. Erabaki gorra ere, 6 metroetan. Eta Ramirezen, ba, denbora azkitzukuna. Rodrigoren anaia. Bai, Rodrigo Salinasen anaia. Eta Esteban Salinas ere... Eta Rodrigo Salinasekin batera mundialera joango dira Txilekin. Mateo Garralda zuzentzen duen Txilerekin. Hoxe, zuzendu Mateo Garralda jokalari oiandia, Nafarra, burlatakoa. Eta hortik aurrera, ba, Esteban Salinas bertan egongo da, zazpiretan hasiko da neurketa. Eta beti komplikatua izaten da, Palau de Sports Granollers. Bai. Bertan historikoa. Granollers da ba, mitikoa, leku mitikoa, eskubaleiko... Leku mitikoa, garai batean Carlos Albert trofeoa jokatu zutenak, eta 1976an errekopako finala jokatu zutenak, jokalei handiak, eta... hortik aterri da, Ford, Marin, Masip, jokalei handiak. Eta tira, Salinas eta Lanzinas gain, ba hortxe baituzte jokalei, Txema Márquez, azken bai, urteetan... Bai. Uko egin zio bidasoari. Guadalajaran maian dia. Bai, buko egin zion. Hortxe. Bai, gauza da, kontatuko duzu, Txema Márquez, Granollerseko oraingo jokalaria, uko egin zion bidasoari. Eskaintza luzatu zion, joan den urtean. Uh-huh. Jakobo Koetarak nahi zuen berarekin. Eta ez estatu zuenean, ba, aski txukun asarretu zen Jakobo Koetara. Ba, bueno, ez balin badan unai, bere kontu izango da. Baina orain duela, 33 urte ere, bere aita Márquez, Caja Madriden ari zen, uh-huh. Eta uko egin zion ere, Juantxu Villarrealari. Ah, ba, hor zer gongo da, agian. Bueno, hortzeko koska. Biok, elberdin, gara jertan ari zen Caja Madriden. Eta Txomin Bartzenaz historikoak entrenatzen zuen talde da. Ba, biok, Márquez beste jokalari erabakikorra. Esteban Salinas, Figuerasen ordez ari da urten hor, 6 metroko lerrotan. Baina beti, leku komplikatua da. Oso komplikatua. Talde oso ona eta eskubaloian badakite aski ondo jokatzen. Bueno, eskertzen ditugu efemeride guzti hauek, beti bezala. Esaten dizut beharrezkoa direla. Aztelenero ben. Aski gaztea zera, baina beharrezkoa direla. Noski baiet. Askotan, niri hartazu zen zaidan gauza bera, Azten zirenean gure zarra kontatzen gauza, esan, bueno, ze lata ematen dut, baina beharrezkoa direla. Noski baiet, asko eskertzen dugu. Jakiteko. Historia jakin behar da, noski baiet. Ba, waterpoloan ere badugu zer esana Jean-Pierre, gizan ere Bidaso 21 waterpolo taldeko gizonezkoek larun batean ekin zioten EHKopako bigarren faseari eta porrotarekin estreinatu dira. Leioaren aurka jokatu dute, osteguneko saioan Mikel Izquierdo jokalariak ohartarazi zigun, ba, talde gogorra izango zela eta gutxigatik ez zuten garaipena lortu. 6-7koa izan zen azken emaitza. Gogoratu ezagun, Bidasoa 21 emakumezkoen taldea ere ba, EHKopako bigarren fasean zelkatuta dagoela, baina hauek asteburu honetan ekingo diote txapelketari. Bitartean, Mikel Izquierdok lehen pertsonan larun bateko neurketaren kontakizuna emango digu. Asteburu honetako partidua 7:00 galdu genuen. Egia da 3-2 hasi genuela partidua, eta ba, gu irabazten hasi ginela, baina haiek gure jokura moldatzen jakin zuten, gure defentsa nola erasotu, eta... Guk ez genuen jakin ondo nola eraso, ze azkenean oso azkar juten ginen eta horrek akatsasko ekarri zituen eta hori dela eta ba, partidua haiek irabazi zuten. Egia da honek final laurdenetan uzten gaituela, ez gala final erdietara pasako, baina gutxienez uste dut Euskal Herriko 5. postuagatik borroka dezakegula. Eta hori ez dago hain gaizki ere kontuan hartuta guk Euskal Herriko Ligako bigarren mailan gaudela eta ez. Bueno, ez dago bat ere gaizki, eh? 5. Euskal Herriko mailako, ba, 5. postuagatik borrokatuko dute Bidasoa 21 gizonezkoen taldeak, waterpolo taldeko ba, gizonezkoen taldeak, eta emakumezkoen taldeak, gogoratu ezagun, asteburu honetan egingo diotela bigarren fase horri, emakumezkoen taldeak lehenengo fasea, bueno, bere multzoko lehenengo bezala bukatu zutela, jipoitzen, bere lautada jipoitzen, beraz ikusiko dugu ea emakumezkoen taldeak, ba 5. postu hori edo baino hobetzen duten, gizonezkoen 5. postu hori hobetzen duten. Larun batean Madrileko Barajasirian juduko senior mailako txapelketa jokatu zen eta Ama Guadalupekoa judo klubeko Maialen Ramos judokak 70 kilo azpiko txapelketan 3. postua erdietsi zuen klubeko Iker Otegik ere. Ba, parte hartu zuen txapelketa horretan, baina honek ezin izan zuen azkeneko kuadrora iritsi. Jean-Pierre, eskualdean beti izan ditugu bai judoka eta bai judo ekitaldi garrantzitsuak. Postekoa da, Maialen Ramosen emaitza hau eta zoriontzekoa. 3. postua lortu du 70 kilo azpikoen txapelketan. Brontzezko domina. Bai, brontzezko domina eskuratu zuen eta gurekin izango dugu. Batean gurekin izango dugu Maialen Ramos, aipatzeko ere Otegiren lana asteburu honetan. Eta, bueno, etorkizunarako begirada bat egin beharko dugu, eta Maialen Ramos aipatu behar dugula, ez dala lehen domina lortzen duela, bere ibilbidea duela alde horretatik, eta jasotzen genuen atzo albistea azken orduan, eta, bueno, postekua, postekua alde horretatik. Bueno, emaitzen errepaso berri, eta emaitzen eta berrien errepaso honen ondoren, orain bai, asteburuak kirol deialdi, asteburuan kirol deialdiak utzi dituen emaitza guztiak errepasatzen hasiko gara. Kiroletik. Eta nola ez, futbolarekin hasiko gara. Ostiralean hasi zuten Euskal Taldeek Santander Ligako neurketak. Atletikek neurketa kaskar batean huts eta bi galdu zuen San Mamesen Zeltaren aurka. Hugo Mayo eta Iago Aspas izan ziren golegileak. Eta gainontzeko taldeak atzo aritu ziren, Jean-Pierre, Osasunak huts eta bi galdu zuen Betisen aurka, Borja Iglesiasek eta Juan Mirandak egin zituzten eguneko golak, kontuz Osasunakin, jetxera postotan kokatu baita, eta Alaves eta Errealaren artekoa hutsean bukatu zen, neurketa borrokatua izan zen Mendizorrotzan jokatutakoa, baina bi taldeetako inor ez zuen ate aurrean asmatu. Alavesek 25 minutu baino gehiago jokatu zuen bat gutxiagorekin, baina esan bezala, Errealak abantaia ez zuen baliatu. 6 asteren ondoren Errealak Santander Ligako lidertza galdu du, hori bai, 25 punturekin, sailkapeneko bigarrenak dira donostiarrak, Jean-Pierre. Bai, eta atzoko neurketa Errealaren aldea saldu zen, baino golak sartu behar dira, hori beti hola aipatu da. Eta azken pasea hori, faltatzu zaion, Silvak egiten duen lana, hain zuzen ere David Silva jokatzekoa zen, claro, baina ez kolpatu zen azkeneko minutua, beroketa lanetan kolpe bat hartu zuen edo nekea, azken Imanol Alguazilek esan zuen, Silvak oso ondo ezagutzen duela bere gorputza eta berak nahiago izan zuela ez arriskatu. Bai. Kontutan izan behar dugu, aste honetan neurketa garrantzitsua izango duela gainera Realak Europan, Napolesen, badakigu jada, o Mikel Oyarzabalek ezingo duela bertan izan, eta pena eta baja larria izango zen, Mikel Oyarzabal ez gain, Silva ere bertan ez izatea, orduan bada espada. Atzo bada espada. Atzo nabaritu zen, Atzo nabaritu zen, bai. Eta, postekoa ere bai Merkelanz, hasieratik bai. Ikustea, debuta, bai. Liga berrian. Gustatu zizaita Merkelanz. Ondo, bizitasunakin. Bizitasunakin, ondo kokatua, hor, pixkat Silvaren leku hori betetzen, eta ezker regaletik ere bai bere lana aski txukun betetzen. Gero, hor, aurrean, abegune berezia izan zuen, Isak alde batetik, baino William Joserena oso garbia izan zen. Ondo kolpatu zuen, egia esan, Aipatu behar dugu ere bai, Patxekoren lana. Patxekoren lana, bosei geldik eta erabaki gorrak egin zituela Patxeko atezain handia. Ni Gasteizko ezagutzen dudan, bera Gasteizkoa dena, kazetari bat atzo Luis Enriqueri esaten zion. Gizon nau ez dakit selekziorako. Hori beste kontua da. Hori beste kontua da. Ikusita unai Simonek egindako akatsa, agian. Bueno, baina atezain guztiek akatsak izate dituzte, eta kirolari guztiek ere bai, hori. Eta handienak, Noski. Handienak. Hor daudenek egite dituzte akatsak. Iribarrek, Arkonadak, Parisen, finala bat, beste akats bat egin zuen, eta Zubizarreta geure lagunak ere bai, eta egin goituzte. Dino Zoff ere bai, zain handiak ere bai. Eta Unai Simonek, bueno, Unai Simon gaztea da hori. Bai, noski. Barkatzen zaio. Ez dakit Bilboko inguruan barkatuko diote, baina nik uste dut barkatzekoa dala. Nere barkamena dauka. Ba, es, bueno, orduan, ba, zu bildu eta arraza, orduan, kitxo. Listo, listo. Ez, baina dut esan, errealak ez zituen bere, ez zuen aprobetsatu bere abagune nagusia hor zeararekin. Alde batetik portuk ere abagune bat garrezki garbia izan zuen. Asi eran. Eta gero bestalde batetik William Jose. William Josek, ba, 11 metrotik aukera izan zuen, eta hor, azaldu zen Fernando Pacheco handia, Real Madrideko gazteetan formatua. Hala da bai. Tira, guk Ander Guevararen adierazpenak bildu genituen, Ander Guevara gazteiztarra, partio berezia berarentzat, izan ere, ba, bueno, bere sorterrian jokatu zuen. Entzun ditzagun beraz Guevararen hitzak. Ba, behaieke bai aukeran bat izan zuela, bai lehenengo partzen eta... Beste behin ere, ba, okaziak egin ditugula, eta bueno, gaurkoan haien atezainak oso ondo egon da, eta bueno, ba, puntu dara magoetxea. Bai, ba, genekin behaiek bolada honean zebiela, azkenen gainean hemen bere etxean baitare oso indartxoak dira, eta bueno, ba, kosta egin da, nik uste dut orokorrean partidu ona egin dela, gero azkeneko, bueno, bigarren zatian ja behaiek bat galdu dutenean ba, oso atzen sartu dira, eta bueno, ikusten nahi geha. Ba, arerio hauen kontra, ba, ez dala erresa, ez, generatzea, baina, bueno, beste behin ere, taldeak okasioak egin ditu, eta azkenan, ba, naiz eta asko saiatu, ez dugu lortu. Hala da, ba, akigu zenolako garrantzia duen partidua, azkenean ustete baita ere Europan ondo gabiela, eta bueno, ba, ostegunean dana erabakiko da, eta guk dana utziko dugu zelaian. Sí, bueno, hortxe, hasiera batean txusta berriro irten zaigu adierazpenetan, nahi zuen berriro protagonista erakarri. Atezain handia bezala. Ba, baina, bueno, Guevararen hitzak bai. Entzun nahi genituen, entzun ditugu, eta arrazoia du, zailtasunak atzo Alavesek planteatutako defentsa gogorra gainditzeko, gero, gainera, entrenatzaile batzuk aipatze dute, 10ren kontra jokatzea, 11 kontra jokatzea baino zailago izaten dela. Bai, baina nik nahi ditut 11 izan, futbol zelaian, eta entrenatzaile gehiengoak hori esaten dute. Gertatzen zena Alavesek bere marrazkia ikusten baino duzu, gero 5 sartzen dut atzean, eta 6 ere bai. Agirre Gabiria sartu zuen Pablo Matxin, bai zu taktikoki Pablo Matxin oso entrenatzaile ona dela, eta bueno, osatzeko ba eskema hori, atzelarien lanetan ba, lana batzeko, eta dena ez dela ez dara errealak gaizki egin zuela atzo, ez zuela asmatu, Alavesek oso ondo defendatu zuela, eta bueno, Alavesen neurketa ere ona izan zela. Alavesek, oain duela zazpigun, Real Madrid gainditu zuen, eta garbi, Eta garbi. Garbi. Eta Real Madridek bertan asteburu honetan Sevillari irabazikin zion. Bueno, zela jerdia askitzukun. Pasatzen aurrera jotzen zutenean, arriskua sortzen eta zuten. Egia da, bueno, no. Remiro getzuela lan handirik izan. Ez, baino Jota Peloteiro beti erditikan beti hor da bil, azken baloia ematen eta bueno, eta jokalari erabaki gorra dituela eta bueno, 10rekin gelditu ziren eta hor Munuerak erabaki bat hartu zuen nik ezakit hor. Bueno, ba, nik gaur irakur... Hau kontua, mingain kontua. Bai, bueno, itxua zela esan zion. Bai, baina itxua zela ez da, itxua da, dakit jo. Ez zion esan hori. Sosun ziego. Ba, sosun ziego. Bataglia, bueno, argentinarra da. Bai, baina, bueno, hori ez da horrela konpontzen, ez da puskatzen. Neurketa bat ez da puskatzen horrela. Zer ba, 10 jokalarikin uste Alaves, egoera honetan puskatzea da neurketa. Bueno, Batagliak ere... Bataglia batxinen eskema puskatu egun zuen, zer ba jokalari garrantzitsuen erdakoa bat da, hor, eskema horretan. Eta gero, muruera ere, bere protagonismoa hor. Munuera galen ere ezagutu izan dugu, Mendikan dena pasada. Dena pasada, bai. Eskatzen zituen bananak. Ah, bira. Aldageletan. Ah, bira. Anegoetan izakontatzen ez. Beste efemeride. Bai, bananak eskatzen zituen. Eta Fernando Urtiberea, Jago Gaboko nazioarteko zubira, dendara arrasateko zazpita banana bila. Hala, bueno. Hala. Munuera Martínezen. El ciego. Eskariak betetzera. Jardunaldia Eibarrek itxiko du gaur, gaueko 9:00 Eibarrek ipuruan Valentzia jasoko du eta Eibarrek irabaztekotan berriro Europari begira. Bai, ba, horrela dago sailkapena. Bai, eta Atleti ere lenguan, Europa begira hortxe bertan zuen. Bai, baina Europari begira jartzetik, bera begira jartzera berriro. Hori da liga. Hori da liga. Bai, egia esan horrerdian aski orekatua dela, Eta ber, datorren jardunaldian kotutan hartu. Real Madridek hartzen du Atletico de Madrid. Oi. Eta Euskal Derbia berriz ere du. Bai. Bueno, Gipuzkoar derbia. Gipuzkoar derbia. Regala. Eta Eibar. Eta gure Atleti zer? Gure Atleti ba nahiko lan ditu aurrera egiteko, baina bueno. Gure Atleti... Beti bezala aurrera egingo du, noski. Gure Atleti jokatu duela datorren asteburuan, nun jokatuko gure Atletik. Hemen berehala harrapatuko dut. Atleti urrengoan, Atleti Valentziaren aurka. Bueno, Valentzia Atleti. Klasikoa ere, klasiko bat ere, Ikusteke, bueno, partio garrantzitsua ze bitaldea gortxe kilikolo da biltza. Ez ka kilikolo, baina bueno, garrantzitsua dena, neurketa guztia dira garrantzitsua, hemendik aurrera eta gehiago ere. Bueno, emakumezkoen Iberdrola ligan Atletikek Atletico Madrilen aurka 1-3 galtzen joan bazen ere, azken minutuan 3-3 berdintzeko gaitasuna izan zuen hauek bai lehoiak. Errealak Nerea Eizagirreren gol ikaragarri baten ondotik, 1-8 garaitu zuen Espainol eta Erreala laugarren postuan jarri da Iberdrola ligan. Bueno, Atletik 9. postuan kokaturik dago. Eta Ibarrek 2-4 galdu zuen Deportiboren aurka. Eibar atzeraxeago, baina momentuz lan polita betetzen ari da estreinekoz. Iberdrola ligan eta Jean-Pierre banekien gogoak zenituela, justo saskibaloiari buruz hitz egiteko. Baskoniak Euroligan garaipen garrantzitsua lortu zuen ostiralean Turkian, Efes Pilsen 49-77 garaitu zuen, eta jada txapelketako 8 talde onenen artean dira Dusko Ivanovicenak. Endesa ligan, ostegunean aipatu nuen nik jardunaldirik ez zegoela, baina nahastu nintzen. Derbi atadena izan genuen, Buesarena era berrituan, parket berria estrenatu zuten atzo, oso txukuna gainera, Baskonia irten zen garaie. Egia da, Marcelo Nikolaren jokalariek azken jardunaldietako errendimendua alderatuz, hobeto aritu zirela, baina ezen nahikoa izan, Ivanovicenak garaitzeko. 83-71 izan zen azken emaitza, eta momentuz, garaipen batekin jarritzen du Marcelo Nikolaren taldea. Euskal Derbia, Euskaldun gutxikin. Bueno, horrekustot, Oroz, Olaizola eta Motos, Mikel Motos. Bueno, eta nik hartzen duten, beti hartzen dut, Etxenike. Odola, geure odola dut, eta Etxenike Euskalduna. Baina, bueno, aipatu behar da, batematek esaten da, sinaleak hor bizi garela. Eske oso gutxi da. Bizi gara, baina 71 puntu eskuratuta garaipen gutxi. Eta lor daitezke. Baskonia bere lana, neurri batetik aurrera, hor bertan behera besoak utzi zituela, eta bere eragina izango zuela Turkiako neurketak, bai, fizikoki. Egia da otxura dutela, ez? Egazkinetik pistara joatea, eta pistatik egazkinera, eta berriz pistara. Egia da hori, ez? Baina nata guztiz ere, dakit... Bueno, Baskonia Luka... Martxa guztia sartu egin zituen, Luka Bildozaren bajarekin zegoen, lumbalgia batek jota. Baina, bueno, egia da Turkiako esfortzua, eta egi aurreko astean, bi neurketa jokatu zituzten Europan, ez bakarrik Turkiaren aurkakoa, beste bat ere. Eta atzo, Gipuzko Basketen aurka ere, jokatu zutela, egia da bigarren laurdenean aurretik bukatu zuela Gipuzkoa Basketek, baina hirugarren laurdenean badakizu, Duskok aldagelan garrasi batzuk eman eta bosgarren martxa sartu zuen Dusko Ivanovicen taldeak eta pixkanaka marka gainean aldatzen joan ziren. Batian kontatuko dizu Dusko Ivanovicek egin zuen aldaketa Bartzelonan. Beste palau blaugrana. Kontatuko izut nik. Ezagutzen duzu Margasol? Bai. Ba, bueno, lodia zegoelako ez zuen jartzen. Bean undagoen Margasol. Bai. Bueno, baina galdera bat egin dirzu aditu bat zean. Zaskibaloi munduan. Akuntzaren kontuak hor konponketa bat izango du irtenbide bat kirolaldetik edo ez? Nik uste dut horrela jarraituz gero ez. Ni nere iritzia esango dizu, nere iritzia da bueno, ba, aurten emango duenak emango duela, eta taldea jaisten baldin bada, ba, urteak igaro beharko dituela leben, ba, ez bakarrik taldea osatzeko, baizik eta kluba benetan proiektua finkatzeko, eta bueno, leben bost urte eraldaketa behar da. Eta leben bost urte igaro behar badira, ba igarotzea. Begira adibidez San Pablo Burgos bezalako talde bat, ba, leben denboraldi ugari pasa ditu, taldearen izena aldatu behar izan zuen, ba, lehen mailara igotzeko, izan ere lehen okanon bat zegoen, ba, ACB ligara pasatzeko, eta ezin zuten ordaindu, eta azkenean ordaindu, eta bera nola dagoen, Burgos iria, guztiz lotuta saskibaloiari, eta bueno, azken European Basketball Champions Leagueko txapeldunak, berdina gertatzen da CB Kanariasekin, eta hainbat talderekin, orduan, taldeak behar duena, edo kluba behar duena proiektua finkatzea, eta bueno, ba, leben urteak pasa behar badin badira, ba, hortxe da egin beharreko sakrifizioa. Hori da nire iritzi xumea. Nahi dut esan, ba, Gipuzkoan dagoela. Bai, noski, orain aipatuko ditugu beste maitza batzuk. Ba, eske, nahi dut esan, Sustraia dagoela, baina ez Donosti inguruan, ez Donosti aldean inguruan, bakarrikan, bai, zik eta Goierri aldean, eta bai, Urola Kostaren aldean, eta Arrasate aldean, eta nahi dut esan, saskibaloia oso finkatua dagoela historikoki Gipuzkoan. Arazoa da, Donostiarrak, bertakoak direnak, bai, ez direla taldearekin identifikatzen, eta hortxe dago gako nagusia. Orain, Junbera ez da jenderik gerturatzen, baina garai batean, bai, garai batean asko, asko, baina pixkanaka zabaldu zen Gipuzkoa aldera, gutxitzen joan zen. Bai. Azken urteetan Ilunben ez ziren 2000 jarraitzaietara heltzen, bai. Beraz, hor beste arazo bat nabaritzen da, estrukturala dena, ez bakarri taldearena. Taldeak hobeto ala okerrago joka dezake, baina atzetik, ba, ez baduzu jendea auspotzen duena, ez badukazu, bueno, urten, eta azken urteetan hobeto dabiltza ba, babesle kontuekin, baina urteak izan dituzte egon dira babeslerik gabe. Eta, tira, ba, bueno, hori proiektu arazoa da, eta sakrifizio bat egin beharko dute bertan dauden ordezkariek. Tira, Bilbao Basketek igande eguerdian Movistar Estudiantesen aurka jokatu zuen ere bai, eta Alex Monbruren taldeak ba, azken segunduak galdu zuen, 67 eta 78. Victor Arteagaren saskiratze batek kondenatu zuen talde bilbotarra, eta Jean-Pierre sailkapenean egia da Akunsa azkena dijoala garaipen batekin, baina birekin 7 talde aurkitzen dira. Beraz, Akunsaren berririk onena, eta Bilbao Basketentzat ere, ba, liga hortan, ba, talde asko daudela eta oraindik aukera dituztela. Ba, bi garaipenarekin berriz hor zagoela. Pixkanaka argia ikusten joateko. Emakumezkoen Endesa ligan, Nideka Euskotrenek etxetik kanpo bere maila erakutsi gabe jarraitzen du, larun batean gaueko 10:00 Tenerife Clarinosen aurka 79-62 galdu zuen, 7-7 errekorrarekin sailkapeneko 7. postuan mantentzen dira donostiarrak, Kutxabank Araskik Ensinoren aurka 70-77 galdu zuen, eta Lointe Gernikak Casa de Monzaragozaren aurka 76-87 irabazi zuen. Kutxabank Araskirekin lotuta, atzo jakinarazi zuten, ba, Ana Cruz jokalaria eta Araskik euren kontratua bertan bera utzi zutela. Ana Cruz ba, WNBan jokatutako jokalaria da, eta tira, ba, bueno, ez errendimendu faltagatik, ba, taldeak eta berak adostu dute, ba, kontratua bertan bera uztea. Emakumezkoen saskibaloiari lotutako beste maitza bat, Liga Femenina bin jokatzen duen Azkoiti Azpeitiak errezkan lortutako 5. garaipena lortu zuen Galizian, Kortegada 51-77 garaitu zuten, eta Saioa Altzaga Irundarrak 5.4 errebote eta asistentzia bat eman zuen, orotara 15 balorazioa egiteko. Horrela jarraitzen badute agian IDKarekin batera, ba, bitalde Gipuzkoar izan daitezke datorren urtean emakumezkoen Endesa ligan, izan ere 3. postuan kokaturik daude. Errugbian Lapurdiko taldeek porrota jasan dute asteburu honetan, ostiralean Prodebi mailari zegokion neurketan Miarritzek 37-18 galdu zuen Nebers taldearen aurka, eta larun batean Topa Malaueko txapelketan Baionak oso gutxigatik 20-24 galdu zuen, ba, bigarren zelkatua den Toulouse taldearen aurka, eta beti errugbia zari garela. Beti, gorako xuriak eta gure jendea, eta Felix, gure Felix, besarkada handi bat, eta endaiar talde guztien. Guztiei, hori, noski. Eta azkenik, pilota zuzenean hainbat kontu ditugu aipatzeko, batetik Ezkurdiak eta Martijak 22 eta 9 mendean hartu zituztela Agirre eta Albizu, eta hauek ba Aimar Olaizola bigarrena eta Urrutiko Etxearen aurka arituko dira astearteko binakako txapelketan, eh? Lauterdiko ari dagokionez, Artolak 22 eta 16 irabazi zion Jonander Peñari, Danen Elneskanok 22 eta 13 garaitu zuen Iraitz Zubizarreta, Etxeberria, ba, Arteaga bigarrenaren gainetik pasatzen 22 eta 8, eta Bengoetxea 6garrenak 22 eta 16 irabazi zion Irribarriari. Ez dio Irribarriak neurria hartua, Lauterri. Ez dio neurria hartua. Eta, bueno, Bengoetxeak aipatu zuen, gutxi geratzen zait, baina gutxi hori. Eutxi behar diot gutxi horri. Bai, eusten dio, hori espiritua duena Bengoetxeak. Bueno, pilotari horiek final aurdenetara igaroko dira, eta bertan Altuna 3garrena, Jaka Urrutiko Etxea eta egungo txapeldunarekin, Ezkurdiarekin egingo dute topo. Azkenik, emakume master kapeko finala zein izango den erabakita geratu zen atzokoan ere bai. Amaia Aldaik eta Oiana Orbegozok Patri Espinar eta Naroa Agirre izango dituzte aurkari abenduaren 20an. Aldaik eta Orbegozok Arrizabalaga eta Aldairen aurka 12 eta 22 irabazi zuten, eta Espinarrek eta Agirrek Ruiz de Infante eta Arrillaga, ba, 18 eta 22 irabazi zioten. Eta emaitz hauekin gure emankizunaren amaierara iristen ari gara, Jean-Pierre. Bai, bakarrik gauza bat, Iker Vicentek eskuratu zula Nafarroko txapelta eskora munduan, eskora mundua aski berezia, eta 4 minutu, gutxi gora bera, 34:44 Iker Vicente horretik, Jon Rekondo bigarrena izan zen, Kainamari zugarrena, Oier, Julen laugarren, eta Eneko Saralegi, 45 minuturekin, azken postuar. Indartxu, azaltzen zaigu Iker Vicente, eta txapelgera ba, eskuratu zuen ere bai. Eta korrikalarientzako albiste txikitxo bat, izan ere, bueno, asteburu honetan Valentziako maratoia jokatu da, eta erdi maratoiari dagokionez, errekorra egin zuten keniatarrek, 48:18 jeitsi zuten, 21 kilometrotako marka. Munduko errekor berria. Beraz, hortxe marka, sekulakoa. Iraitz Arrospide, ba, maratoiko probatik kale egin zuen, erretiratu behar izan zuen, baina beste euskal korrikalari batzuek sekulako lana egin zuten, bai emakumezkoetan eta bai gizonezkoetan ere. Hau da guztia gaurkoz, gogoratu ostegunean ba, ordu batetan bueltatuko garela, eta bueno, ba, astean zehar, aste honetan ez dugu kontatuko ez Bidasoaren ez Real Unionen aste barruko partidurik, baina bai egingo dugula Bidasoaren aurretikoa, izan ere. Aurretikoa bai, ostegunean bertan, goizean goiz ateratuko dira Granollersera, ez dakitan bertan nahiko duten entrenatu ostegunean bertan, Jakoboren Kotaren iritzia dut oraindik jakin, baina, bueno, horre biliko dira, eta ostiralean jokatuko dute neurketa 7:00 Granollersean, han bertan dago gure Esteban Salinas eta Borja Lantzina intzutzen ere. Hala da, bueno, horretara, horri kontatzera etorriko gara ostegunean, noski, beti bezala ordu batetan. Bitartean, jakin Bidaso eskualdeko albiste guztiak, irubebikoitzakiroletik.eus webgunean eta hauen sare sozialetan dauzkazuela eskuragarri, eta orain berrikuntza bat ere daukagula. Android mugikorrarentzako APPa deskargagarria daukazuela. Eskerrik asko, Jean-Pierre, beste behin gurean izateagatik. Ostegunean porra ere bai. Ostegunean porra ere bai, noski. Bidasoarekin, alde batetik? Bidasoarekin. Orduan Euskal Derbia jartzen, bueno, Gipuzkoar Derbia jartzen dugu. Bueno, jarriko dugu, Gipuzkoar Derbia. Nahi baldin baduzu Valentzia tatitik ere bai, nire jola zait, baina Gipuzkoar Derbia ere bai. Egingo dugu, nahi duzun bezala, zuk erabaki hori. Osondo, Bidasoa eta Errealaren neurketarekin egingo dugu aurrikuspena aste honetan. Bueno, esan bezala, eskerrik asko Jean-Pierre beste behin gurean izateari. Zorregatik ongi izan. Efemeride guztia kontatzen dizkigun kazetaria, noski. Eta nola ez. Parra iten duzu efemeridekin. Oso garrantzitsuak direla. Kontatu bituzu zuk ere efemerideak alde horretatik eta beharrezkoa direla. Baita zuri ere, irratiaren atzean zauden entzule fidel horri. Ostegunean bueltan gara, ordu batetan, bitartean musika pixkatekin usten zaituztegu. Ondo izan eta ondo hasi astelena.